Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх нашых слухачоў, працягваем падарожжа на машыне часу ў 1918 год. 27 траўня беларускую дэлегацыю на чале з Язэпам Варункам прыняў галоўнакамандуючы нямецкай 10-й арміі генерал Эрых фон Фалькенгайн. Штаб арміі пераязджаў з Вільні ў Менск, дзе ён афіцыйна абжывецца 12 чэрвеня, і вялікі начальнік папярэдне знаёміўся з сітуацыяй на новым месцы. Беларуская дэлегацыя была першай, якую ён прыняў у будынку дваранскага сходу, дзе мясцілася нямецкае вайсковае камандаванне. Генерал адзначыў прыязнае стаўленне нямецкага ўраду да адраджэння Беларусі і заўважыў, што ранейшыя непаразуменні былі плёнам неўсталяваных сяброўскіх узаемадачыненняў вайсковых уладаў і беларускіх арганізацый. Язэп Варунка падсумаваў гутарку так: «Час знаёмства прайшоў, мы ўступаем у перыяд супольнай творчай працы». Паручнік расійскай арміі Кастусі Завітаў у першым складзе народнага сакратарыяту меў пасаду ўпаўнаважанага ў вайсковых справах і стаў беларускім вайсковым камендантам Менску. Дзеля адпаведнасці пасадзе Езавітаў у беларускім кантэксце быў павышаны рангам да палкоўніка. Праз пару дзён пасля прыходу немцаў ён атрымаў загад распусціць падначалены яму беларускі полк, які палком лічыўся толькі намінальна, бо налічваў некалькі дзясяткаў чалавек. І пасля гэтага Езавітаў склаў з сябе ўсе абавязкі і звольніўся з займаных пасадаў. У хроніцы для газетаў за 27 красавіка паведамлялася, што палкоўнік Езавітаў атрымаў месячны адпачынак і выехаў на поўдзень для выпраўлення здароўя. Аднак праз нейкі час да Менску даходзяць чуткі, што Езавітаў расстраляны бальшавікамі ў Віцебску, куды ён быў выехаў, мабыць, у сямейных справах. Чуткі не пацвердзіліся, і ў сярэдзіне чэрвеня паручык-палкоўнік з'явіўся ў Менску. Выглядае, што да тэмы Езавітаў у Віцебску мае дачыненне загадкавае паведамленне ў адной неназванай газеце. У Віцебск прыбыў вайсковы міністр Беларусі і прапанаваў Саўдэпу здаць горад беларусам. Саўдэп адмовіў міністру ў ягонай просьбе. Тым часам беларуская дыпламатычная дэлегацыя ў Кіеве, якая не трапіла на ўкраінска-расейскія перамовы, рабіла ў справе прызнання БНР, што магла. Чарговай спробай быў зварот да Аўстра-Вугоршчыны праз яе прадстаўніка ў Кіеве. Беларусь заўсёды глядзела і глядзіць на Аўстрыю як на вялікую славянскую манархію, у якой жыццё славянаў выяўляецца ў найбольш адпаведнай форме і знаходзіць нацыянальнае прызнанне. А таму беларускі ўрад і народ можа знайсці ў Аўстрыі свайго натуральнага саюзніка і апекуна ў тую цяжкую хвіліну, якую перажывае цяпер наша краіна. Але да скону вялікай славянскай манархіі заставалася крыху болей за 4 месяцы. Звярнуліся з адмысловым мемарандумам беларускія дыпламаты ў Кіеве і да бальшавікоў у асобе Хрысціяна Ракоўскага, старшыні расійскай дэлегацыі для перамоваў з украінскай дзяржавай. Просьба прызнання беларускай незалежнасці Саветам народных камісараў канчаецца гэткім рэверансам: «Лічу неабходным ад імя ўраду Беларускай Рэспублікі выказаць глыбокую ўпэўненасць, што сацыялістычны ўрад Савецкай Расейскай Рэспублікі, які першы ў свеце зацвердзіў на сваім чырвоным сцягу святы прынцып самавызначэння народаў, пойдзе насустрач беларускаму народу ў ягонай барацьбе за сваю дзяржаўную самастойнасць, за сваё адзінства і за цэласць сваёй зямлі, і тым закладзе трывалыя асновы прыязнага сужыцця двух братніх народаў», падпісаў старшыня дэлегацыі Аляксандр Цвікевіч. Ракоўскі мемарандуму не прыняў. Ва ўваходнай дакументацыі народнага сакратарыяту ў чэрвені істотна павялічылася колькасць дасыланых з беларускай правінцыі скаргаў на нямецкія акупацыйныя ўлады. Прыкладам, Борух Левін з мястэчка Ілля Вялейскага павету паскардзіўся народнаму сакратарыяту БНР на тое, што нямецкія жаўнеры забралі ў яго 1800 яек, закупленых для жыхароў мястэчка на юдэйскае свята Пяцідзясятніцы, на якое традыцыйна пякуцца розныя бліны і пірагі. Беларускі ўрад такім чынам паступова пачаў успрымацца як заступнік інтарэсаў жыхарства акупаваных беларускіх тэрыторыяў. На сустрэчы з начальнікам штабу 10-й арміі фон Штапфам 21 чэрвеня Язэп Варонка дамовіўся аб прызначэнні па ўсёй Беларусі адмысловых дарадніку пры нямецкіх павятовых камендантах для ўрэгулявання дачыненняў народу з нямецкім войскам. Дарадніку аднароднага сакратарыяту БНР планавалася прызначыць у гэткія гарады: Барысаў, Быхаў, Рагачоў, Гомель, Мазыр, Рэчыцу, Баранавічы, Пінск, Берасце, Ваўкавыск, Ліду, Ашмяны, Слонім, Шклоў, Менск, Буцлаў, Наваградак, Жлобін, Стоўбцы, Лунінец і Койданава. Гэты спіс дае ўяўленне пра геаграфію патэнцыйных уплываў беларускай улады, відавочная гатовасць змагацца за поўдзень з Украінай і пры гэтым асцярожнасць што да Вільні і Горадні. Як бачылася БНР з Масквы? На мітынгу беларусаў Масквы і ваколіцаў, скліканым беларускай секцыі пры ЦК левых эсэраў. Абразуемая немецкімі імперіалістамі совместна з беларускай буржуазіяй, так называемая Незалежная Беларуская Республіка, является ничем иным, как средством к экономическому и политическому закабалению белорусских крестьян и рабочих, которые принесли неисчислимые жертвы ради завоеваний социальной революции и которые подвергаются теперь всем ужасам того оккупационного режима, перед которым бледнеют ужасы варварства турецких башибузуков. Самозванная предательская рада, не имеющая ничего общего с белорусским трудовым народом, не имеет права выступать от имени последнего, не имеет права торговать его кровью, его будущим в Берлине и Киеве, не имеет права предавать его навсегда в лапы германского империализма и ввергать его в порабощение местной буржуазии, так как воля белорусского трудового народа направлена к тесному единению и братскому союзу со всеми великорусскими рабочими и крестьянами, со всей советской Россией, высоко держащей знамя борьбы за право и вольности трудящихся всех стран, всех наций и так далее и тому подобное. Справа незалежнай беларускай культуры і асветы часам выклікала немалыя эмоцыі і прымушала пісаць крывёю, як гэта зрабіў ва ўсіх дачыненнях каляритны персанаж, збіральнік беларускай старасветчыны інжынер Рамуальд Зямкевіч. Маю гонар давесці да вашага ведама, што я катэгарычна пратэстую проціў самадзяржаўных і самазванных паступкаў і кіраванняў так называемага сакратара беларускай народнай прасветы А. Смоліча, беларускага міністра прасветы. Было надрукована ў газетах і з апавяданняў вядома, што пампадурны Смоліч паручыў пералажыць з расійскай мовы на беларускую школьныя кніжкі, арытметыку, алгебру ды геаметрыю. Уважаючы, што ёсць у нас арыгінальныя педагагічныя сілы, каторыя трэба было б выкарыстаць і звярнуць нарэшце на шлях праўдзівай культурнай беларусам карыснай працы, мушу вельмі энергічна пратэставаць проціў гэткага самазванства самадзяржавія дамарослых нашых недавучак-бяштаннікаў. Ясна, што ў гэткай важнай справе павінны пастанаўляць спецыялісты, якім справа беларускага адраджэння праўдзіва ляжыць на сэрцы. Пералажыць школьныя кніжкі з чужой мовы на беларускую, маючы свае ды неабыякія педагагічныя сілы, уважаю дзелам аднолькавым з тым, што даць сабе самаму па мордзе, прызнаючы беларускую бяссільнасць і бяздарнасць і возвялічваючы чужыя варожыя нам літаратуры. На гэтае дзела пусціцца можа толькі скрыты вораг беларускай індывідуальнасці ды грамадскі шкоднік. Можа быць, вам пакажацца непрыемным і дзіўным, што я так востра пішу, але я на гэта маю права, калі не абавязак. Звык пісаць крывёй, а не чарнілами. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.